wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II w Wadowicach byli dziś prezydent i premier. Na razie do 8 miast. LOT od 1 czerwca wznawia krajowe loty pasażerskie. Mija 76 lat od zakończenia bitwy o Monte Cassino. Z powodu pandemii obchody były kameralne. Rozpoczął się właśnie premierowy koncert online z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie Tryptyku Rzymskiego w adaptacji Artura Żmijewskiego i Włodka Pawlika. Nagranie stanowi hołd złożony przez obu artystów papieżowi Janowi Pawłowi II w jubileuszowym roku stulecia jego urodzin. Transmisja koncertu na platformie elart.pl. Uroczystości setnej rocznicy urodzin trwają od rana. Nauczanie Jana Pawła II będzie aktualne co najmniej jeszcze przez pół wieku, tak mówił w Radiu Gdańsk szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciwszewski. Podkreślił, że papież Polak był nie tylko duchownym, ale także mężem stanu. Myślę, że w Polsce, szczególnie Janowi Pawłowi II, zawdzięczamy ten pewien model obecności Kościoła w rzeczywistości publicznej, czyli że Kościół pełni oczywiście przede wszystkim misję sakramentalną, ale ma prawo uczestniczyć w życiu publicznym jako swego rodzaju głos sumienia i jako pewien głos, który dba o fundamenty demokracji. I myślę, że ten kształt demokracji, ja nie mówię o obecnych kryzysach, ale o pewnej równowadze sił pomiędzy aspektem moralnym, duchowym, a życiem publicznym, jest to jeden z najlepszych modeli funkcjonowania Kościoła w życiu publicznym w Europie. Jan Paweł II był ojcem naszej wolności i solidarności. To już z kolei słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu odwiedził dziś Wadowice i złożył kwiaty przy pomniku świętego. Na wadowickim rynku premier zaznaczył, że Jan Paweł II był ojcem nowego spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Wprowadzał Polskę w XXI wiek, ale też w nowe tysiąclecie. To dzięki niemu runęły te mury, o których śpiewaliśmy, że muszą runąć, bo czekaliśmy na tą jutrzenkę wolności. Premier Morawiecki mówił, że nauczanie papieża Polaka było wielką formacją dla całego społeczeństwa. Święty Jan Paweł II był na pewno osobą, która nie tylko zmieniła losy świata i losy Polski, ale też wytyczyła nowe kierunki, nowe ścieżki myślenia o przyszłości. Rodzinne miasto Jana Pawła II odwiedził dziś również prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Zwiedzali muzeum w domu rodzinnym Karola Wojtyły, modlili się w wadowickiej bazylice i złożyli kwiaty przed pomnikiem. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Od 1 czerwca polskie linie lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie. Na razie niektóre krajowe, poinformował wieczorem przewoźnik. Podróżni będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na 8 lotnisk. Będą to loty na trasie z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska. Od dziś znów otwarte są salony fryzjerskie i kosmetyczne. Na tę chwilę czekali nie tylko ich właściciele, ale też klienci. Niektórzy wizytę zarezerwowali już kilka dni temu i inni stanęli w kolejce. Odrosty, rozdwojone końcówki włosów czy pozostałości hybrydy na paznokciach. To tylko niektóre z problemów, z jakimi klientela salonów fryzjerskich czy kosmetycznych musiała zmagać się przez ostatnie tygodnie. Nic więc dziwnego, że odpowiedziała na otwarcie. Bardzo czekaliśmy. Cieszymy się bardzo, że możemy skorzystać. Nowa fryzura, rewelka. Fryzjerka z Bełchatowa Kinga czekała z utęsknieniem na otwarcie salonu. Niektórzy klienci są pozapisywani, o jak słychać już telefony wyzwaniają, ale też można poczekać w kolejce, świeże powietrze. Wszyscy będą obsłużeni. Alicja Kierlik, właścicielka jednego z piotrkowskich salonów kosmetycznych, też nie kryła radości z otwarcia. Kiedy obowiązywała kwarantanna, udzielała konsultacji swoim klientkom. Milion telefonów dziennie, wiadomości, Facebook, trzeba pomagać. Wszyscy liczą na szybkie zakończenie pandemii. Monika Gosławska, Radio Łódź. Kameralna uroczystość w 76. rocznicę zakończenia bitwy o Monte Cassino odbyła się na polskim cmentarzu wojennym. Wzięła w niej udział córka generała Władysława Andersa, ambasador Rzeczpospolitej we Włoszech, Anna Maria Anders. Ambasador złożyła wieniec przy krzyżu Virtuti Militari. Kwiaty pobłogosławił opat klasztoru benedyktynów na wzgórzu Donato Oliari. Mszę świętą odprawił ksiądz Jacek Staniek z polskiego kościoła świętego Stanisława w Rzymie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 29. Zostań w domu z Trójką. Zakopane 1997, jeden z niezapomnianych momentów papieskiej pielgrzymki. Mariusz Cieślik, Elżbieta Malinowska, Magdalena Trzaska. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. W ten szczególny dzień wspominamy, ale też mówimy o tym, co dziś w nauce Jana Pawła, w postaci Jana Pawła, w twórczości Jana Pawła inspiruje współczesnych artystów. I teraz najlepszy dowód, że to się wciąż dzieje. Dzisiaj w Trójce. Jest z nami Tomasz Mann, dramaturg, reżyser, muzyk, twórca spektaklu Papież, który już dziś będzie miał swoją premierę na antenie Trójki o godzinie, tuż po godzinie 22. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. To jest twoja medytacja nad, powiedziałbym, nauką, nie nauką moralną, ale nauką społeczną Jana Pawła. Jak człowiek wybitnego, wielkiego ducha może mierzyć się z tymi, którzy mają władzę? Jak wiemy, Jan Paweł II miał taką zdolność, że umiał rozbrajać i detonować dyktatorów. Umiał z nimi w sposób ostry i bezpośredni, szczery rozmawiać. Mieliśmy oczywiście na to dowody z naszej historii. Myślę, że to, o czym wspomniałeś, że nauka społeczna tutaj najbardziej mnie jakby inspirowała, bo ona też wypływa oczywiście też jakby z nauk ewangelicznych wprost, ponieważ jak wiemy, Jan Paweł II był wyrazicielem myśli podstawowej, to znaczy bądźcie wolni i dajcie wolność innym. Wierzcie w prawdę, ponieważ prawda was wyzwoli. I już dziś tuż po 22:00 właśnie w twoim tekście te prawdy wyłożą dwaj wielcy aktorzy, Zdzisław Wardeń, Adam Woronowicz, reżyseria i tekst Tomasz Mann. Zapraszamy tuż po 22:00, bardzo dziękujemy. A teraz będzie fragment płyty, od której zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie i tę godzinę. To jest płyta Polskiego Radia, wydana na stulecie urodzin Jana Pawła II. Byłem z wami. To są homilie, to są właśnie takie niezwykłe wykonania utworów na cześć Jana Pawła II, jak ten występ górali w 97 roku w Zakopanem, ale również interpretacje wybitnych aktorów, interpretacje tekstów, wierszy Jana Pawła II. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. Prawość twoja jak południe. Powiesz Panu swoją drogę, Atom String Quartet z płyty Psalmy, Psalm 37. A dziś cały czas mówimy też o naszej płycie, płycie Polskiego Radia, z niezwykłymi wykonaniami utworów Jana Pawła II. interpretacji wybitnych aktorów, homiliami, czy też właśnie zapisami dokumentalnymi z mszy odpowiadanych przez świętego Jana Pawła II. Teraz Krzysztof Wakuliński przeczyta utwór Dzieci. Dzieci. Dorastają znienacka przez miłość. I potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie. Serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok. Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. Trzymając się za ręce, usiedli cicho nad brzegiem. Pień drzewa i ziemia w księżycu. Niedoszeptany tli trójkąt. Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. Czy zawsze tak będzie, pytam, gdy wstaną stąd i pójdą? Albo też jeszcze inaczej. Kielich światła nachylony wśród roślin odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nieznane dno. Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć? Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło? Pragnie Ciebie dusza. Atom String Quartet z płyty Psalmy, a z nami jest Dariusz Karłowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest niezwykły dzień nie tylko dlatego, że jest dzisiaj setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, ale też dlatego, że pamiętamy o nim wciąż i jego nauka jest wciąż żywa, jego twórczość jest wciąż żywa. Prezentowaliśmy fragmenty płyty Tryptyk Rzymski Włodka Pawlika i Artura Żmijewskiego. Wyszła płyta Polskiego Radia. A dziś wielkie wydarzenie, którym miałeś pewien udział, powiedzmy organizacyjno inspirujący. Otwarto na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, można powiedzieć w jakimś sensie alma mater Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, Instytut Kultury imienia świętego Jana Pawła II. No wielkie, tak, wielkie wydarzenie, zwłaszcza oczywiście dla inicjatorów, bo to jest rzecz dość wariacka, bezprecedensowa chyba, bo mamy do czynienia z inicjatywą całkowicie oddolną i obywatelską. Dwie polskie fundacje prowadzone przez Mateusza Bednarkiewicza, filozofa, reżysera, Fundacja Futura Juventa i Fundacja Świętego Mikołaja, która z Trójką współpracuje od lat przy akcji Święta Bez Granic. No tak, oczywiście zaprzyjaźnioną z Trójką od już nie wiem ilu lat. Trudno mi sobie przypomnieć początki. Fundacja istnieje ponad 20 lat, a z Trójką też już chyba prawie tyle współpracujemy. No i tak, i wymyśliliśmy sobie, że dobrze byłoby taką inicjatywę, znaczy taką instytucję powołać. No i udało się tak. Znaczy to nie przyszło od razu, nie było proste. A najbardziej chyba jeszcze, bo to jest jeszcze jedna niesamowitość tej historii, poza tym, gdzie to powołaliśmy, ale o tym zaraz opowiem, to jest to, że to jest to przedsięwzięcie w całości ze środków prywatnych finansowane przez wspaniałych darczyńców. Dodajmy, że przez darczyńców z Polski. Tak. Całkowicie niezwykłych zupełnie ludzi, świetnych przedsiębiorców. Państwa Jolanty Mirosławy Gruszków, pana Krzysztofa Domarackiego, pana Wojciecha Piaseckiego, na ludzi niezwykłych, bardzo hojnych i też przez rosnącą liczbę darczyńców, którzy mogą za sprawą zbiórki na stronie Teologii Politycznej dołączyć do tego przedsięwzięcia. No ale słowo powiem jeszcze o uczelni, zanim opowiem coś o instytucie, bo miejsce jest niesłychane. Każdy, kto miał łacinę w szkole, to pamięta, że na 7 wzgórzach piętrzy się Rzym i tyleż właśnie, bo 7 jest uniwersytetów papieskich. Przy czym Angelicum, czyli pełna nazwa brzmi Papieski Uniwersytet Teologiczny Świętego Tomasza z Akwinu, jest niesłychany i wyjątkowy, bo duża jest instytucji, która ma Świętego Tomasza za patrona, ale już znacznie mniej takich, które Święty Tomasz zakładał. No a Angelicum, którego nazwa pochodzi od tego określenia, które nadano Tomaszowi, głaszając go doktorem Kościoła, czy głaszając go doktorem anielskim, stąd Angelicum właśnie, stąd anioł, jest, wywodzi się z takiej instytucji, z studium generale, którą w Rzymie założył sam święty Tomasz, więc no, tradycja nieprawdopodobna zupełnie i miejsce też wyjątkowe, bo to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście można powiedzieć bez przesady, że kształcą się liderzy właściwie całego przyszłego Kościoła katolickiego, bo jest tam młodzież, aż trudno w to uwierzyć, ze 100 krajów świata. No a pośród absolwentów, co jednak jakoś też mówi o tych, którzy tam pewnie są dzisiaj, jest no nieprzeliczona liczba rozmaitych profesorów, rektorów, dziennikarzy, prawda, ale również biskupów i kardynałów, no i wreszcie, o czym wspomniałeś na wstępie, tak, no w pewnym sensie jest alma mater Karola Wojtyły, bo to jest uczelnia, w której ze 1946 a 1948 rokiem młody jeszcze Karol Wojtyła napisał swój doktorat o Janie od Krzyża, więc tak, miejsce jest z bardzo wielu powodów wyjątkowe i wydaje się no świetnym miejscem do tego, żeby przekazać to niesłychane doświadczenie i coś zrobić z tym niebywałym skarbem i jakoś go przekazywać. No to teraz jeszcze powiedzmy słuchaczom, czym ten instytut będzie się zajmował. Trzeba by zacząć od misji, bo mam wrażenie, że to bardzo różni instytut od wielu znakomitych przecież instytucji badających dzieło Jana Pawła II. My jesteśmy zainteresowani bardziej teraźniejszością i przyszłością. Przede wszystkim teraźniejszością, to najbardziej pasjonuje filozofów, rzeczywistością, tak mówiąc jeszcze prościej, bardziej niż historią. Mam takie uczucie, że bardzo nie chcielibyśmy zamienić Jana Pawła w historyczny eksponat, w najpiękniejszym nawet muzeum. I mamy takie uczucie, że to te dokonania Jana Pawła to jest rzecz zdecydowanie zbyt poważna, żeby zostawić ją po prostu historykom pontyfikatu. Trzeba z tym coś robić, trzeba z tym żyć. No i wymyśliliśmy sobie, że marzy nam się taka instytucja, która będzie wraz z Janem Pawłem II, wykorzystując jego pomysły, inspiracje, kierunki, myśleć o tym, co ciekawe, co ważne, co boli, co zachwyca, co niepokoi, spierając się z nim nierzadko, zapraszając do tego rozmaitych ludzi, ale no właśnie, kiedyś pamiętam taką definicję autorytetu, że autorytet to jest taki ktoś, że jak coś mówi, to się niekoniecznie z nim zgadzamy, ale na pewno uważamy, że warto posłuchać. Warto to przemyśleć. Tak, i w tym sensie chcielibyśmy mieć Jana Pawła za autorytet, w tym właśnie sensie. Czyli kogoś, kto jest, no właśnie, w niektórych sprawach jest kamieniem probierczym, można po prostu zobaczyć, czy się nacina, czy nie nacina, czy coś się ugina pod tą myślą, czy nie, a jednocześnie też inspiracją po prostu, bo on stworzył taki repertuar tematów niebywałych. Zresztą to nie są tematy wszystkie, to też trzeba powiedzieć. Oczywiście rozległość jego zainteresowań, działań, skali jest tak wielka, że właściwie wydaje się, że to jest nie do ogarnięcia, ale oczywiście to nie jest o wszystkim, ale ja bym powiedział tak, o bardzo ważnych sprawach, tak licznych, że głupio byłoby zapomnieć, co mówił i pisał, bo stalibyśmy się przez to bardzo ubodzy. A jest jeszcze jedna rzecz, że od nas, zwłaszcza w Polsce, ale przecież nie tylko w Polsce, on nas w jakimś stopniu stworzył i odnoszenie się do niego jest też jakąś formą samopoznania, więc jednego z najszlachetniejszych zajęć filozofów, prawda? Próba zrozumienia, kim się jest, skąd się idzie, dokąd się zmierza, prawda? Do tego Jan Paweł II wydaje się bardzo przydatny, nawet dla tych, którzy się z nim nie zgadzają, prawda? Bardzo nie zgadzają, bo już no, z całą pewnością Polski bez niego zrozumieć nie można. Znaczy, kto nikt nie wie nic na ten temat, może z próby zrozumienia polskości od razu zrezygnować, ale myślę, że to dotyczy w ogromnym stopniu również i współczesnej Europy i całego kawału świata, no bo trzeba powiedzieć tak, no obiektywnie rzecz biorąc, poza wszelkimi religijnymi i filozoficznymi sympatiami i antypatiami, no większy się nad Wisłą nie urodził. Większy w tym sensie oddziaływania na oblicze świata duchowego, politycznego, intelektualnego, prawda? To rzeczywiście jest gigant, z którym mamy zresztą spory problem. Mam wrażenie nieraz, że za blisko staliśmy, prawda? Znaczy, że z tego giganta widzimy kawałek ucha, prawda? Albo mały palec u nogi, prawda? A to ogarnięcie całości wydaje się czymś bardzo, bardzo ciągle trudnym. A to już ostatnie pytanie, które chciałem zadać. A dla ciebie osobiście, jako filozofa, jako intelektualisty, to jaki wątek w refleksji Jana Pawła II jest najważniejszy? Oj, wiesz co, no zastrzeliłeś mnie, bo ja należę do tych, którzy mają takie bardzo głębokie uczucie bliskości i to takiej na wielu poziomach, znaczy począwszy od takiego mocnego uchwytu za gardło, kiedy widzę albo słucham, jak mówił, poprzez bliskość wielu jego rozeznań, nie wszystkich, żeby było jasne, na przykład filozoficznie jego, bądź niesłychanie dla niego ważne, być może centralne fascynacje fenomenologią, z którą z pozycji chrześcijańskich prowadził bardzo głęboki dialog, nie są mi akurat szczególnie drogie, chociaż ustalenia antropologiczne robione na tej bazie, te dotyczące pewnej wizji człowieka, czy tej antropologii, jak dzisiaj pięknie Remi Brach to powiedział w wykładzie inauguracyjnym, bo dzisiaj mieliśmy rzecz bez precedensu, internetowe otwarcie instytucji naukowej, w której w różnych miejscach tak byliśmy świata i połączyliśmy się dzięki internetowi. Część była w Rzymie, część w Warszawie, część w Poznaniu, w różnych miejscach. No i pewnie znakomity, czytaliśmy list, no właśnie, został odczytany list papieża Franciszka, który napisał przemiły, zresztą ogromnie ciekawy list z takimi życzeniami i błogosławieństwami dla studentów i dla profesorów i dla współpracowników. Można sobie zajrzeć na stronę Teologii Politycznej i tam go przeczytać. Zresztą podobnie jak i inne wykłady, które dzisiaj były wygłoszone. I Remi Brach mówił mówiąc o antropologii Jana Pawła II, mówił, że ona jest taka nie szkolarska, prawda? Nie taka sucho akademicka. Ona oznacza u niego po prostu pewną wiedzę o człowieku szeroko traktowaną. Z takiego spojrzenia, które ma człowiek, który zrozumiał cierpienia XX wieku, wielu spośród nich doświadczył, prawda, na własnej skórze, który był i poetą, i dramaturgiem, i dobrym, mądrym wyśpasterzem, i w jakimś sensie politykiem, czy może bezpiecznie powiedzieć metapolitykiem, ale i mężem stanu, prawda. Mężem stanu chyba będzie to określenie trafne. Tak. No i bym zawsze mnie frapowało w jakimś sensie w Polsce królem po prostu, prawda, no, czy takim metaforycznie. O, ja bym się upierał, że dość dosłownie też, jak sobie przypominam prezydentów i premierów, którzy już po wszystkich oficjalnych zatwierdzeniach jechali, zdawać by się mogło po ostateczne zatwierdzenie zawsze najpierw do Jana Pawła, to chyba nie była tylko metafora. On pełni tę funkcję chyba dość dosłownie. Ja myślę, że po jego śmierci cierpimy na rodzaj bezkrólewie, bo czy gwałtowność sporu polskiego z tego bezkrólewia jakoś wyrasta niestety. To jest akurat jasne. Bardzo dziękuję. Dariusz Karłowicz, jeden z inicjatorów powołania Instytutu Kultury im. Jana Pawła II w Rzymie na Angelicum, uniwersytecie założonym przez samego świętego Tomasza Zakwino. Wielkie wydarzenie. A teraz Atom String Quartet z płyty Psalmy. Thank you. oblicze Twe. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie. Atom String Quartet z płyty Psalmy, a już za chwilę fragmenty wspomnień kardynała Stefana Wyszyńskiego w interpretacji Wiesława Komasy o prymasie Wyszyńskim, do prymasa Wyszyńskiego. W jednym z listów papież napisał, że nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie jego heroiczna nadzieja, zawierzenie bez reszty Matce Kościoła, Niejasna Góra i cały okres dziejów Kościoła związanych właśnie z posługą Stefana Wyszyńskiego w liście z 23 października 1978 roku. A już teraz fragment pamiętników kardynała Wyszyńskiego. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953. 1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. 7 października 1954. Ciągle jeszcze rzut oka wstecz, na stoczek. Z tego, co przeminęło, najważniejsze wrażenie dotyczy zawsze ludzi. Spotkaliśmy się z ludźmi, o których mieliśmy prawo myśleć. To są komuniści, materialiści, ateiści, ludzie wybrani i dobrani, zapewne reprezentacyjni, może jakaś swoista elita, mająca na celu nie tylko dobrze nas strzec, ale zapewne budować, dawać nowy wzór życia postępowego. Może to są jacyś wyjątkowi idealiści komunistyczni, a więc ludzie zasługujący na uwagę i wyrozumienie, a może to są tylko zwykli ludzie zastraszeni i ulegli dla wygody życiowej? Chociaż wątpliwe, czy tacy ludzie o sztucznym entuzjazmie zdołaliby się tu dostać? A może to są różne wtyczki, różni prowokatorzy pracujący albo na rzecz reżimu, albo na rzecz obcego wywiadu, wewnętrznej dywersji, której jest tak wiele w szeregach administracji państwa w rewolucji. Może 100 domysłów, 100 przypuszczeń. Ja nie mam wprawy. Pozostaję w świecie swoich myśli, które nie pozwalają mi zbytnio interesować się najbliższym otoczeniem. Ksiądz ma w sobie psychikę i postawę doświadczonego więźnia. Umie patrzeć na wszystko oczyma więźnia. Wszystko widzi, wszystko ma dlań ważne znaczenie. Taki talent można nabyć tylko powoli, za cenę wielu przykrych doświadczeń. Ja wielu rzeczy nie dostrzegam. Ksiądz widzi, pod którym drzewem stał X, które okno się otworzyło, gdyśmy wychodzili, o której godzinie w nocy skrzypiały deski korytarza, przy których drzwiach zatrzymywały się kocie kroki tłumione chodnikiem, jaki skrawek papieru leżał w łazience, co zniknęło z korytarza, jakie odgłosy dochodziły z drugiego piętra. Szczegółowe uwagi na ten temat zawsze mnie nieco dziwiły, zwłaszcza w początkach. Później i ja zacząłem się nieco interesować tymi odgłosami życia z drugiej strony. Ale nigdy nie wkładałem w to żywszego zainteresowania. Ciągle jeszcze jestem człowiekiem życia otwartego, dla którego jest ważne to, co się robi otwarcie i jawnie. Bardzo trudno jest zdobyć się na to drugie życie. Zapewne odcinek obserwacyjny dla drugiej strony jest bardzo wąski. Mamy możliwość widzieć któregoś z panów przez 1,5 minuty w czasie wizyty. Krótka, stylem telegraficznym dokonana wymiana słów zdawkowych, która mnie nudzi. Mamy możliwość widzieć pół człowieka przy kasie i plecy drugiego na parterze, schodząc do ogrodu. Bardzo rzadko można kogoś zobaczyć na ogrodzie, ale to dzieje się sezonowo, na tydzień, dwa, po czym ucina się zjawisko radykalnie. Było na przykład zjawisko opalania się, które zostało ucięte nagle i radykalnie. Było inne, niedzielnych, rannych wycieczek ekipy nadzorczej na ogród, blokowanie ławek przez nas nieużywanych i to urwało się nagle. Było zjawisko porządkowe, kośby, eksploatacji owoców, to najdłuższe, wszystkie przychodziły nagle i urywały się tajemniczo, radykalnie. Było zjawisko nieznanego, co pojawiał się w ogrodzie, chodził od drzewa do drzewa, przystawał, spoglądał na prawo, na lewo, oglądał ptasie stołówki i znikał. Było zjawisko nocnego pogotowia z biegami wokół parkanów i to urwało się. Skład ekipy? Wszystko bezimienne. Trudne do określenia, Skąd ci ludzie się rekrutują? Co przedtem robili? Dlaczego zajęli się pracą, która tak mało przynosi satysfakcji normalnemu człowiekowi o jakiejś ambicji? Bo wysiadywać całymi godzinami na korytarzu, dzień i noc, przez całe miesiące, to każdy przyzna, nie jest zajęcie dla człowieka o jakichś ambicjach. Służba sprawie? Byłby to chyba jedyny argument godny uwagi. Komendant, zwany też w kołach tajemniczych pułkownikiem, którego w stoczku nie widziałem nigdy w mundurze, chociaż wiem, że mundurem wojskowym się posługiwał. Człowiek o tępej, bezmyślnej twarzy, o słabej inteligencji, niezdolny do wypowiadania dłuższych zdań poprawnie. Średniego wzrostu, krępy, z silną skłonnością do tycia, co wszyscy dostrzegamy, posługuje się nieumiejętnie zasłyszanymi sloganami propagandowymi. Czy umiałby grać? Przeprowadzić zadanie? Raczej nie. W momentach, które wymagały akcji, zawsze znikał. Wtedy wysuwał się na czoło jego zastępca. Jego właściwością było kłamanie, chociaż czynił to na rachunek przełożonych, do których z zasady się odwoływał. Z czasem nauczył się uśmiechać. Umiał być nawet niegrzeczny, chociaż na sobie tego nie doznałem. Ogarniały go niekiedy zrywy pracy społecznej. Wtedy brał grabie i wraz z innymi pracował w ogrodzie. Trwało to jednak bardzo krótko. Raczej wystawał bezczynnie przy innych, gdy z rzadka coś robili. To człowiek, o którym można powiedzieć, nie wie, co czyni. Można też mu wiele wybaczyć. Drugi, pan kierownik. Człowiek o prostaczej twarzy i manierach parobka, świeżo ubranego w garnitur. Człowiek pozbawiony wszelkiej inteligencji, w rozmowach niedołężny i niezgrabny, podobnie w całym zachowaniu się. Dano do zrozumienia, że on tu najważniejszy i od niego wszystko zależy. Był aktywny, ruchliwy, ciągle kursujący po gmachu, gaszący rozmowy, ilekroć zbliżał się do gromadki, wyraźnie żenujący swoją obecnością obie strony. Nosił odznakę obrońcy wolności. Jak to sam określił. Pochodził gdzieś z Małopolski centralnej, był przywiązany do gór i chętnie o nich mówił. Znał strony, w których i ksiądz się orientował. Tego człowieka woleliśmy nie widzieć. Gdy doszła wiadomość, że wyjechał, doznaliśmy ulgi. Od razu się odczuwało swobodę w całym domu. Członkowie ekipy też odżywali. Stawali się pogodniejsi i uprzejmiejsi. Zajmował się gospodarstwem, kuchnią, siostrą. Uważał się za człowieka, któremu ksiądz podlega w specjalny sposób. Do mnie przychodził bardzo rzadko i zazwyczaj nie wdawał się w żadne rozmowy. Trzeci z zarządu domu, zastępca kierownika, młody człowiek, szczupły, starannie ubrany, uczesany i ogolony. Przedstawiony mi był w obecności kierownika przez komendanta. Wyraziłem wtedy zdziwienie. Jeszcze jeden zastępca? Przyjął to spokojnie. Zresztą zachował martwy spokój do ostatniej chwili. Był to bodaj produkt najbardziej zbliżony do ideału człowieka postępowego, nowego stylu. Twarz bez wyrazu, zatrzymana, obca, daleka, zda się obecna tutaj tylko fizycznie. Przychodził zawsze reprezentacyjnie, bez skazy na ubraniu czy obuwiu, wyprasowany, jak gdyby stąpił z witryny magazynu mód. Niekiedy raczył się uśmiechnąć umiarkowanie, gdy się do niego przemówiło po urlopie. Ładnie się pan opalił. Zresztą starał się być opalony. Było to dla niego o wiele ważniejsze niż rozmowa z człowiekiem. Uważaliśmy go za lekarza i nazywaliśmy go Eskulapem,